τέτε αλενούν μπιδές αιάβουνα μαγε κόλε καμετε λόλε χέγγουμε νουμπετε πέβουνα Ουγυράι, μολυάι, ουνερβιλ, νερεϊντάι Ιδέιαν, μολεδουν, ισαϊάι, νερεϊντάι Κυρικόντου χίτετε αλενούν μπιδές Sayavuna Magi kola kamata Lola henguma Numbata bebuna Lola hangu manu bata te guna